Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie tłumaczyła, że zastrzeżenia pod adresem zapisów nowelizacji ustawy o IPN to efekt ich niezrozumienia, mówi rzecznik prezydenta. Amerykanie są rozczarowani, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN. Parlament Europejski przegłosował zakaz geoblokowania. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak poinformował szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski, zgodnie z decyzją Andrzeja Dudy nowelizacja w ciągu tygodnia ma trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział na antenie TVP Info minister Szczerski, Polska będzie konsekwentnie tłumaczyła, że zastrzeżenia pod adresem niektórych zapisów nowelizacji to efekt ich niezrozumienia. Niestety spodziewam się, że te reakcje na dzisiejszą decyzję pana prezydenta nie będą reakcjami tak, jakbyśmy się spodziewali, w takim sensie, że będą pochwalnymi. To raczej będzie dalsza dyskusja wokół tych właśnie nieporozumień, bo tak naprawdę wszystkie te uwagi dotyczące na przykład tego, że ta ustawa ma blokować wolność wypowiedzi, czy ona ma zagrażać na przykład ocalałym z ich świadectwem, jest kompletną nieprawdą. Ale tych nieporozumień, tych nieprawd jest tak bardzo dużo, że dzisiaj najważniejsze jest to, żeby trzymać kontakt i kanał komunikacji zarówno ze stroną izraelską, jak i z Waszyngtonem. Stany Zjednoczone wyrażają rozczarowanie faktem, że prezydent podpisał ustawę wprowadzającą odpowiedzialność karną za przypisywanie zbrodni niemieckich narodowi polskiemu. Oświadczył to sekretarz stanu Rex Tillerson, dodając, że ma świadomość, że nowe prawo zostało skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Wejście w życie tej ustawy niekorzystnie wpłynie na wolność słowa i dyskurs akademicki, dodał szef amerykańskiej dyplomacji. W oświadczeniu sekretarz stanu USA podkreślił, że Stany Zjednoczone uważają wyrażenie polskiej obozy śmierci za bolesne i nieprawdziwe. Wyraził jednak przekonanie, że walczyć należy z nim w sposób, który chroni fundamentalne prawa, czyli poprzez otwartą debatę, edukację i badania naukowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Parlament Europejski przegłosował zakaz geoblokowania. Od końca roku sprzedawcy internetowi nie będą mogli już dyskryminować kupujących ze względu na ich kraj zamieszkania. Rozporządzenie nie obejmuje jednak stron oferujących filmy, seriale i muzykę. Rozporządzenie ma zapobiec m.in. przekierowywaniu klientów z danego kraju na strony z uboższą ofertą, odmawianiu przyjęcia pewnych kart płatniczych czy odmawianiu dostarczenia towarów do danej części Europy. Według sprawozdawcy tego rozporządzenia, europoseł Róży Thun, chodzi o to, by stworzyć jeden europejski rynek internetowy. Będzie można kupować produkty z całej Unii Europejskiej, nikt nie będzie blokowany. Z największą krytyką spotkało się to, że ustawa nie obejmie sprzedaży filmów, seriali, muzyki czy e-booków. A właśnie to dla ludzi jest najważniejsze, mówi Julia Reda z Zielonych. Ta regulacja nie naprawi pierwszego elementu, o którym ludzie pomyślą, gdy usłyszą hasło geoblokowanie. Kwestią zniesienia geoblokad na portalach oferujących multimedia Parlament Europejski ma zająć się za 2 lata. Karol Srówka, Polskie Radio. 26 marca w bułgarskiej Warnie przywódcy unijnych instytucji spotkają się z prezydentem Turcji. Na rozmowę z Recepem Erdoanem przylecą przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i komisji Jean-Claude Juncker oraz premier Bułgarii kierującej pracami wspólnoty Bojko Borisow. Do spotkania dojdzie w okresie napiętych kontaktów Unii z Turcją. To będzie robocza kolacja. W liście do tureckiego prezydenta Donald Tusk i Jean-Claude Juncker napisali, że będzie ona okazją do rozmów na temat wspólnych interesów i ostatnich wydarzeń w Turcji, włączając w to kwestie praworządności i podstawowych wartości. Europa negatywnie ocenia sytuację w tym kraju, a relacje są napięte od czasu nieudanego zamachu stanu w lipcu 2016 roku, po którym nastąpiły masowe aresztowania i czystki. A Recep Erdoğan wiele razy groził, że zerwie umowę migracyjną sprzed 2 lat, bo zarzuca Unii, że nie wywiązała się z obietnic. Zgodnie z porozumieniem władze w Ankarze zamknęły granice i zatrzymały falę migracyjną do Europy, a w zamian wspólnota obiecała finansową pomoc w najbliższych latach do 6 miliardów euro i zniesienie wiz. Turecki prezydent mówi, że z pakietu finansowego została wypłacona 1/4 sumy, a obywatele Turcji nadal muszą się ubiegać o wizy, by wjechać do Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Marcin Gortat może zmienić klub. Media za oceanem, m.in. telewizja ESPN, informują, że Washington Wizards przymierzają się do wymiany polskiego środkowego. Ma się to wiązać z chęcią odmłodzenia zespołu, a Gortat jest najstarszym zawodnikiem w drużynie. Lada chwila skończy 34 lata. Nie wiadomo na tę chwilę, gdzie miałby się przenieść, czy w ogóle opuści ekipę czarodziejów. Termin dokonywania zmian w NBA upływa w czwartek wieczorem polskiego czasu. Teraz piłka i gol Roberta Lewandowskiego oraz pewny awans Bayernu Monachium do półfinału Pucharu Niemiec po wyjazdowej

studiu są już goście. Iwona Ciok, inicjatorka tańca na wózkach w Polsce, założycielka i prezes pierwszego klubu prowadzącego tego typu taniec, stowarzyszenia Swing Duet. Pani Iwona uczestniczy w pracach Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego w Komisji Tańca na Wózkach. Jest też organizatorką wielu turniejów tańca na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym Mistrzostw Świata w tańcu na wózkach w 2002 roku. Jest instruktorką tańca sportowego i sędzią tańca towarzyskiego. I pan Ireneusz Sulewski, instruktor tańca, właściciel szkoły tańca, też jako jeden z pierwszych w Polsce trenował osoby tańczące na wózkach. Oboje państwo mają wśród swoich podopiecznych mistrzowskie pary Europy i świata. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Taniec na wózkach. Jak państwo mogliby go opisać, tak namalować słowem? Taniec na wózkach to jest taka dyscyplina, gdzie jedna z osób w parze jest na wózku. Co najmniej jedna, ponieważ mogą być dwie osoby na wózkach. Jeżeli są dwie osoby, to jest konkurencja duo, a jeżeli osoba na wózku tańczy ze sprawnym partnerem, to jest konkurencja kombi. I takie dwie osoby mogą śmiało ze sobą tańczyć na turniejach tańca, albo nie tylko, na wszystkich balach, jakie tylko się odbywają na całym świecie. Ostatnio Międzynarodowy Komitet Paralimpijski wprowadził nową dyscyplinę solistów, czyli jedna osoba na wózku może tańczyć solo. A jakie są style? W tańcu na wózkach obowiązują dwa style taneczne, styl latynoamerykański z pięcioma tańcami samba, rumba, cha-cha, pasodoble i jive oraz styl standardowy, walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep, a także freestyle, gdzie pary albo soliści prezentują układy dowolne. Czyli również takie bardzo dynamiczne tańce też w tej dyscyplinie się znajdują. No tak, w freestylu tańczą hip-hop i różne rodzaje tańca. No jakoś nie potrafię sobie wyobrazić, ale zdaję sobie sprawę, że to musi być bardzo widowiskowe, hip-hop na przykład na wózku. Znaczy generalnie wszystkie te dyscypliny są bardzo widowiskowe i bardzo dynamiczne, bo co prawda walc angielski wydaje się taki powolny i mało dynamiczny, ale niestety jest to bardzo przestrzenny i bardzo dynamiczny taniec. Także nie sugerujmy się nazwami, że hip-hop, jeśli to jest hip-hop czy coś takiego, to musi być, prawda, jakiś mocny i tak dalej. Nie. Foxtrot na przykład. Foxtrot, spokojny taniec, a okazuje się, że na wózku jest bardzo trudnym tańcem i naprawdę potrzeba wiele wysiłku fizycznego i sprawia to bardzo duże wrażenie takiej potężnej dynamiki na całej sali. Na przykład hip-hop tańczymy prawie w miejscu, prawda? A walc angielski, wszystkie te tańce standardowe, foxtrot i tak dalej, potrzebują potężnej sali, dużej przestrzeni i no, to wygląda zupełnie inaczej, ma innego rodzaju dynamikę, ale wszystkie są bardzo dynamiczne, no i sprawiają wrażenie, naprawdę wrażenie. Dobrze zatańczony taniec, którykolwiek, robi wrażenie. Ja mogę powiedzieć w stosunku do innych dyscyplin dla osób niepełnosprawnych, bo są różne dyscypliny sportowe, a taniec jest wyjątkowy ze względu na to, że jest związany z muzyką, więc to jest taka dyscyplina na pograniczu sportu i sztuki. Czyli jest muzyka, są piękne stroje, barwy, kolor, no i piękne układy choreograficzne, także ten odbiór artystyczny jest na bardzo wysokim poziomie. Co robi wrażenie? No popatrzmy na osobę na wózku, prawda? Na wózku się tylko jeździ tak naprawdę. Używamy tego jak środka transportu, a okazuje się, że wózek może być środkiem artystycznym. I to wydaje mi się robi wrażenie, że nie tylko jazda na wprost, przód, tył, prawda, schody do góry, tylko okazuje się, że na wózku można wykonywać różnego rodzaju ewolucje, prawda? Skręty, obroty, przewroty, różnego rodzaju dziwne rzeczy i to robi wrażenie. Ruszyć wózek, umiejętność opanowania wózka, jest to naprawdę coś trudnego po prostu. Czy to jest bezpieczne? Jest bezpieczne, oczywiście. No, tak samo jak każda inna dyscyplina sportowa. Szachy też potrafią być groźne, tak naprawdę. Jest bezpieczny, ale trzeba zachować pewne jakby standardy bezpieczeństwa. Bo taki rozpędzony w tańcu wózek ma swoją siłę jednak. Tak, dlatego na parkiecie nie może być za dużo par, jest ograniczona ilość par. Nie wszystkie figury można wykonywać. Dokładnie. Na przykład osoba sprawna nie może wykonywać kików do tyłu nogą, bo jeżeli to jest partnerka sprawna i ma obcas, tak, to jej kick mógłby się znaleźć na wysokości oczu osoby siedzącej, więc to jest absolutnie zabronione. Również zabronione jest ruch w przeciwnym kierunku do linii tańca, ze względu właśnie na bezpieczeństwo. Także my tutaj jako organizatorzy dbamy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na turniejach. Czym dla państwa osobiście było zetknięcie się z tego typu tańcem? Doświadczeniem, ciekawym doświadczeniem. U mnie to się zaczęło generalnie, oczywiście Iwona już wcześniej prowadziła te wszystkie zajęcia, a do mnie generalnie przyszły dwie dziewczyny na wózkach i stwierdziły, że one by też chciały potańczyć. No, stwierdziłem, dobrze, czemu nie, spróbujmy, tak? Najpierw byłem troszeczkę zdziwiony, że to się w ogóle da, że jest to w ogóle możliwe. Pokazałem mi zdjęcia, pokazałem mi wideo, zabrałem na turniej tańca, pokazałem, jak to wygląda. Stwierdziłem, okej, całe życie uczę tańca, te pary na wózkach tańczą prawie tak samo, nie ma żadnego problemu, żeby dostosować to, co umiem, prawda, swoje doświadczenie z tańca towarzyskiego i przełożyć je na wózek, prawda, na parę. No, my tańczyliśmy przede wszystkim tancerz stojący i partnerka, osoba na wózku siedząca, tak? U nas było głównie w ten sposób. Tak naprawdę miałem same dziewczyny na wózkach u siebie w klubie, bo takie się akurat trafiły. I stwierdziłem, dobrze, nie ma problemu. Wynajmiemy salę, bo też był problem, bo przecież sala musi być dostosowana, tak naprawdę wszędzie schody. W moich szkołach tańca były schody, więc musieliśmy wynająć salę gimnastyczną w innej szkole tańca, żeby można było łatwo wjechać, prawda, żeby nie było problemów, żeby nie było barier. Zrobiliśmy pierwsze zajęcia, stwierdziłem, łatwo. Trzeba tylko znaleźć stojących chłopaków i będziemy szli do przodu. Także w zasadzie ja jestem generalnie dosyć otwarty na takie rzeczy. Jak przychodzi na mnie coś nowego zupełnie, to nie przerażam się i nie mówię, to się nie da, boję się strasznie. Zróbmy to, po prostu zróbmy to. Okazuje się, że bardzo fajna zabawa, bardzo przyjemna. To ja mogę absolutnie podpisać się pod tym, co powiedział Irek. Generalnie chodzi o to, że czy człowiek jest otwarty i ciekawy, tak? Bo to ta ciekawość i gotowość na wyzwania jest decydująca. Ja jak zakończyłam karierę jako tancerka swoją, to chciałam coś zrobić sama. Nie słuchacie partnera, bo ja tańczyłam w parze, to wiadomo, że partnerka jest jak gdyby dostosowuje się. I tutaj nie chciałam się dostosowywać, jak przyszły osoby właśnie na wózkach, zapytały się, czy one też mogą, no to ja stwierdziłam, zobaczymy. Jak zaczęłam, puściłam muzykę i ci zaczęły poruszać, to ja mówię, no to ona tak samo jak każdy i właściwie czemu nie, to ja zobaczę, spróbujemy. I tak prowadziłam te zajęcia, to było rzeczywiście pierwsza grupa w Polsce w 94 roku to było, także już parę lat temu. No i jak akurat życie tak się potoczyło, że organizowałam zgrupowanie zimowe dla nich i to były osoby z całej Polski, ale akurat urodziłam dziecko, nie planowo, bo przed terminem. Ja zawsze mam wszystko poukładane, a tu akurat się nie udało. Życie zweryfikowało mi te moje plany i poprosiłam mojego męża, żeby się włączył i zastąpił mnie i on to poszedł też z wielkimi oporami, ale jak wrócił, to powiedział, że są oni fantastyczni i tak chcą wszyscy tańczyć, że to tylko po prostu iść i pracować. Także to takie były moje pierwsze wrażenia. Już miałam wtedy pomocnika, potem włączył się Irek i już nas było więcej w Polsce. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda od strony tancerzy. Czas niezwykły. Powiększenie. Paweł Karpiński od urodzenia jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku, ale to mistrz nad mistrze. Umie tańczyć jak mało kto. Na przykład można robić obroty. Mogą być na przykład balanse, gdzie przednie kółka się podnosi i w takt muzyki się rusza. Mogą być na przykład fale głową, całym ciałem. Może być również na przykład wyciągnięcie ręki w przód, czy do góry, czy do boku. No i to wszystko połączenie właśnie daje taniec. Jak mam do pana mówić? Mistrzu? Nie lubię stwierdzenia mistrzu, po prostu jestem Paweł, tancerz. No tak, ale jest pan utytułowanym tancerzem, bo ma pan na koncie też mistrzostwo świata. Tak, zacząłem, kiedy miałem 11 lat, zaczęło się to od wyjazdu do Ciechocinka na obóz taneczny organizowany przez klub Swing Duet, którego prezesem jest właśnie pani Iwona Ciok. No i od tamtego momentu po powrocie z tego obozu poznałem swoją pierwszą partnerkę i tak się zaczęło. No i faktycznie jestem mistrzem świata, mistrzem Europy, 10-krotnym mistrzem Polski jak na razie, że cały czas do przodu. Ja nie cierpię siedzieć w domu. Jakby mały też, zawsze lubiłem się ruszać, zawsze chciałem wychodzić gdzieś z kolegami, grać w piłkę, zwiedzać, jeździć. No, na początku to wiadomo była chęć spróbowania czegoś nowego, wyjścia z domu. Nie spodziewałem się, że zobaczę tyle, zdobędę tyle, ile mam na swoim koncie. Po prostu chciałem spróbować, jakby rozerwać się trochę, poznać coś innego. Początki były trudne, bo masę rzeczy do mnie docierało. O wielu rzeczach się przekonywałem, że nie jestem w stanie ich zrobić na początku, a bardzo chciałem. Więc to też był problem, żeby opanować na początku emocje i chęć, że chcę zrobić coś już, a to jeszcze nie wychodzi, trzeba poczekać. Na pewno trudnością jest wyjście na parkiet, gdzie jest naokoło pełno ludzi i trzeba zatańczyć, trzeba się ruszać na tym parkiecie, żeby innym się podobało, bo wiadomo, ludzie na ciebie patrzą, obserwują i ty chcesz się pokazać. To jest na pewno ta bariera i to jest ten stres, ale dzięki temu, że spróbowałem raz, drugi, trzeci, otworzyłem się i teraz nie mam problemu, żeby wyjść do ludzi, porozmawiać czy gdzieś wyjechać. Pan tańczy z partnerką pełnosprawną, czy jest to również osoba niepełnosprawna? W tej chwili mam dwie partnerki. Jedna jest osoba sprawna, a druga porusza się na wózku. Nie odpowiem na pytanie, z którą partnerką lepiej mi się tańczy, bo jest to zupełnie co innego. Środek ciężkości jest zupełnie inaczej. Do sprawnej partnerki muszę podnieść ręce wyżej. U jednej partnerki muszę zwrócić uwagę na coś innego niż u drugiej. Nie da się tego porównać w żaden sposób. Co panu daje taniec? Co mi daje taniec? Taniec daje mi przede wszystkim teraz możliwość poznawania wielu ludzi w kraju i za granicą. Jest to moje hobby, można powiedzieć, że bardzo duża część życia. Taniec daje mi możliwość rozerwania się, zapomnienia o problemach, poznawaniu wielu kultur i daje mi również szansę zwiedzania bardzo często, wyjeżdżania za granicę na turnieje czy na pokazy za granicą. Signore e signori, buon pomeriggio. A nome del Comitato Internazionale Paralimpico, in collaborazione con la Federazione Italiana Danza Sportiva. Taniec mnie zdyscyplinował, pomógł mi się otworzyć na ludzi, wyjść z domu. No i przede wszystkim taniec daje mi radość. Kiedy schodzę z parkietu, jestem z siebie niezadowolony, coś mi nie wyszło, a jednak ludzie z publiczności podchodzą, gratulują, mówią, że według nich byłeś najlepszy. To jest ważniejsze niż tak naprawdę oceny sędziów. Jeżeli ludziom, dla których to robisz, tak naprawdę się podoba. Jakie są najlepsze momenty w życiu tancerza, tancerza na wózku i to jeszcze na tak wysokim poziomie? Dla mnie zdecydowanie Mazurek Dąbrowskiego po zdobyciu złotego medalu. Nie umiem tego opisać, jakie to jest uczucie. To jest coś niezwykłego. Ale co? Chce się śmiać? Chce się skakać? Ja jak usłyszałem pierwszy raz hymn polski, to się popłakałem z kilku powodów. Po pierwsze, bo bardzo długo do tego dążyłem. Człowiek sobie wtedy przypomina cały ten stres, cały ten wysiłek, który włożył w to, co się robi. A oprócz tego stałem na podium razem z kolegą, który był zawsze moim idolem tanecznym i zawsze dążyłem do tego, żeby tańczyć tak jak on. On już teraz nie tańczy, ale to też był jeden z powodów, dla którego bardzo się cieszyłem. Są niezwykłe emocje. Na początku byłem bardzo szczęśliwy, potem płakałem ze szczęścia, potem znowu się śmiałem. Także to są ogromne emocje, nie do opisania. Dziękuję. Thank you very much. Gracias. Z Pawłem Karpińskim rozmawiał Kuba Witkowski. Tych polskich mistrzowskich par w tańcu na wózkach jest już sporo, tak jak wspominaliśmy na początku. Co państwo uważają za największe osiągnięcie polskiego tańca na wózkach? Największe osiągnięcie polskiego tańca na wózkach to w zasadzie to, że jesteśmy tak naprawdę. To, że to dzieje się, że tańczymy. A najciekawsze jest to, że swego czasu byliśmy tak naprawdę potęgą w tańcu na wózkach. Byliśmy samych mistrzów świata, mistrzów Europy. Mam nawet wykaz, ale nie będę czytał, bo to jest nudne. Ale tak jak popatrzyłem sobie na wykaz wszystkich tutaj, prawda, mistrzów, wicemistrzów, mam kilkunastu mistrzów świata, kilkunastu mistrzów Europy, wicemistrzów, drugie miejsce w pierwszej kategorii, w drugiej, w kombo. No, po prostu potęga, naprawdę potęga. Ja chciałam dodać, że pierwsze takie mistrzostwa dla nas bardzo udane to były Mistrzostwa Europy w Atenach w 1999 roku, a później to już same pasmo sukcesów. W 2002 roku Polska była organizatorem Mistrzostw Świata, gdzie już te medale posypały się i złote, i srebrne w dużej ilości. Mieliśmy bardzo silną ekipę, ale chyba takie apogeum to były Mistrzostwa Świata w Tokio dwa lata później, w 2004 roku, gdzie zabrakło flag biało-czerwonych, ponieważ organizatorzy nie byli przygotowani do tego, że na maszty będą musiały być wciągnięte na przykład w jednej kategorii trzy biało-czerwone flagi, więc my pożyczaliśmy flagę biało-czerwoną po to, żeby nasze trzy pary na przykład stanęły na podium. Później Mistrzostwa Świata 2006, 8 i 10, na przykład w Hanowerze też bardzo silna ekipa i bardzo wysoko byliśmy oceniani, chyba jako druga ekipa na świecie. W tej chwili jest pewien regres, odbudowujemy naszą potęgę. Myślę, że to we wszystkich dyscyplinach tak jest, że są zloty, upadki, albo po prostu... Zbierają państwo siły. Zbieramy siły. Chodzi o to, że ci starsi mistrzowie już jak gdyby odeszli, zakładają rodziny, już pracują, może nie mają tyle sił, a wychowujemy ich następców i tak jednym z najlepszych następców jest właśnie Paweł Karpiński, który obecnie jest najlepszym tancerzem w Polsce. Jak my Polacy wyglądamy, jeżeli chodzi o taniec na wózku na tle innych nacji? Myślę tutaj o możliwościach, jakie mają tancerze, o tym, w jaki sposób mogą rozwijać swoje umiejętności. Polska wciąż jest w czołówce krajów na świecie, jeżeli chodzi o dyscyplinę taniec na wózkach. Plasujemy się na trzecim, czwartym miejscu. W tej chwili Rosja jest wyłączona ze względu na sytuację w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim, ale prym wiedzie Ukraina oraz Białoruś. My jesteśmy na trzecim miejscu. Silna jest Słowacja, no wracają Niemcy, no ale my wciąż na podium i myślę, że to będziemy starać się utrzymać, a wręcz piąć się do góry. Warunki uprawiania tej dyscypliny w Polsce są trudne, dlatego że mimo, że to jest dyscyplina paraolimpijska, ona nie jest włączona jeszcze do programu igrzysk. Staramy się o to, żeby włączyć taniec na wózkach do programu igrzysk w Paryżu w 2024 roku. To są działania takie w Międzynarodowym Komitecie Paralimpijskim już rozpoczęte i to jest jak gdyby w tej chwili głównym celem organizacyjnym. I wtedy myślę, ranga dyscypliny bardzo wzrośnie, jeżeli na przykład tancerze mogliby się pokazać na igrzyskach paraolimpijskich, no to wtedy jak gdyby wiele furtek zostanie otwartych i będziemy na zupełnie innej, wyższej pozycji i myślę, że też zainteresowanie dyscypliną będzie większe w Polsce. My mówimy cały czas o tańcu integracyjnym, ale przecież są różne rodzaje niepełnosprawności i jest nie tylko taniec na wózku, ale na przykład tańczą również wspaniale osoby niewidome. Ja zetknąłem się oczywiście. Swego czasu organizowaliśmy bardzo dużo balów, takich charytatywnych balów dla niepełnosprawnych i tam przychodzili do nas właśnie tancerze niewidomi lub niedowidzący. I okazuje się, że jeden z moich właśnie wychowanków, wielokrotny mistrz świata Europy, Marcin Warzejewski, prowadzi takie zajęcia dla osób niewidomych, niedowidzących, przez cały czas aktywnie, ma całą sekcję swoją, rozwija. I oni tańczą w parach, taniec towarzyski. Zasada jest taka, że tańczy albo jedna osoba widząca z osobą niewidzącą, albo niedowidząca z niewidzącą. I jak najbardziej jest tego bardzo dużo, dają sobie radę, zadowoleni są z tego, co robią. Tancerze niedowidzący brali udział w Mistrzostwach Polski w tańcu na wózkach w czerwcu 2017 roku i będą również w 2018 roku. Także współpracujemy tutaj z różnymi grupami i myślę, że to jest też jedna z form, która będzie się rozwijała. Yeah. Wspominaliśmy już o tym w 1998 roku. Taniec na wózkach w konkurencji kombi został uznany przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski za dyscyplinę paraolimpijską. Czy to w jakiś sposób zmieniło sytuację tancerzy na wózkach? Ja myślę, że to był bardzo ważny moment, bo tak jak wcześniej w latach 50., 60. i 70. w Europie Zachodniej były prezentowane różne formy tańca na wózkach, ale one były takie jednostkowe, nie były w formie sportowej. I z biegiem lat, jak już właśnie zostaliśmy włączeni do Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, zmieniło się postrzeganie tańca jako dyscypliny sportowej. W związku z tym weszliśmy w rywalizację sportową, tak? I zaczęły się różne sytuacje z tym związane. Na przykład tancerzy usiedli na zupełnie inne wózki, tak zwane wózki aktywne, które są lekkie, dają wspaniałe możliwości właśnie ruchowe i ewolucji właściwie takich, że ciężko uwierzyć, co można zrobić na takim wózku. Pierwsze te wózki aktywne to były takie jak w dyscyplinie koszykówki na wózkach, a w tej chwili już są specjalne do tańca. I te kraje, które właściwie mają taki scentralizowany system organizacji sportu niepełnosprawnych, to są kraje postkomunistyczne, to mają fantastyczny sprzęt, bardzo dobrze zorganizowane kadry narodowe. Natomiast te kraje zachodnie jednak wciąż jeszcze zostają bardziej w kierunku tego social dance. Na przykład na Pucharze Świata w Holandii bierze udział 300 par na bardzo różnym poziomie, ale generalnie takim początkującym. Więc tam jest to ruch bardzo masowy, ale jeszcze nie na bardzo wysokim poziomie. Natomiast w tych krajach wschodniej Europy to rzeczywiście jesteśmy w czołówce przez to, że ten taniec jest doceniony jako sport. Czy w Polsce jest więcej par sportowych, czy jednak tych par, które tańczą dla przyjemności wyłącznie. Nie marzą o sukcesach, o wynikach. W tej chwili w kadrze Polski jest 10 zawodników, więc to nie jest oszałamiająca liczba i myślę, że dużo więcej osób tańczy dla przyjemności. Właściwie myślę, że wszyscy, którzy są na wózku, to kiedyś próbowali tańczyć i są takie okazje w życiu codziennym, że muzyka porywa do tańca albo ktoś porwie. Więc myślę, że to jednak będziemy dążyć do tego, żeby ta grupa wyczynowców była coraz większa. A jak dużo jest w Polsce ośrodków, w których osoby niepełnosprawne mogą doskonalić swoje umiejętności taneczne, czy uczyć się tańca? W tej chwili ja wiem, że w Polsce jest około 5-6 takich miejscowości czy miast, gdzie są kluby, które podejmą się tego rodzaju pracy. To niewiele. Niewiele. I ja bym apelowała do naszych kolegów, wszystkich nauczycieli tańca. Słuchajcie, próbujcie. To nie jest nic strasznego. My z Jirkiem spróbowaliśmy i kontynuujemy tą pracę, albo jesteśmy otwarci cały czas. To są fantastyczni ludzie, którzy dadzą wam wiele radości i satysfakcji z pracy, którzy no, chcą się nauczyć tańczyć, chcą później wykorzystywać te umiejętności. Być może będą waszymi mistrzami, wychowankami w przyszłości, również na arenach międzynarodowych. Także śmiało, my na pewno tutaj, jeżeli będą tylko takie zapotrzebowania, to pomożemy, czy podzielimy się naszym doświadczeniem. No niemniej jest jeszcze dużo do zrobienia w Polsce i mam nadzieję, że przez takie audycje jak ta będziemy propagować taniec na wózkach. Pan Ireneusz tutaj cały czas się uśmiechał. Od czego powinno się zacząć? Od chęci przede wszystkim, tak? Tutaj jakby to nie jest... Wystarczy wyjść z domu, pomyśleć sobie, co chciałbym robić, tak? Wyruszyć z tego komputera, ruszyć się spod telewizora, stwierdzić, chciałbym na przykład tańczyć, prawda? I wtedy zacząć szukać. Miejsca są. Wystarczy zgłosić się do któregoś klubu tańca. W Warszawie w tej chwili jest tylko jeden tak naprawdę u Iwany. Kiedyś było u mnie. U mnie to się rozeszło w sposób naturalny. Potem może powiem, jak to się skończyło. Ale zupełnie normalnie. Naprawdę zupełnie normalnie. Bez żadnych stresów i tak dalej. Trzeba wyjść z domu. Trzeba zrobić coś. Zróbmy coś. Potańczmy. Pójść nawet do jakiejkolwiek szkoły tańca. Poprosić instruktora. Chcielibyśmy potańczyć. Tak się to ze mną zaczęło. Znaleźliśmy instruktorów. Poszliśmy na salę. Stwierdziliśmy, że to jest łatwe i zaczęliśmy tańczyć. Zaczęliśmy się bawić w taniec, naprawdę bawić, po prostu bawić. Zrobiliśmy sobie pierwszy bal karnawałowy, taneczny. Potem wystartowaliśmy na turnieju tańca, skoro już wszyscy umieli tańczyć. I tak poszło generalnie po prostu. A potem okazało się, że mamy mistrzów świata, mistrzów Europy. I to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Także wystarczy się ruszyć, po prostu ruszyć. Czy być może było jakieś takie spotkanie, czy rozmowa, której Państwo nie zapomną właśnie z osobami, które ten taniec trenują? Nie myślę tutaj tylko o osobach niepełnosprawnych, ale też o osobach, które zdecydowały się partnerować osobom z dysfunkcjami i odważyły się zatańczyć na przykład z kimś na wózku, co, jak pan Ireneusz na początku wspominał, łatwe nie jest. Ja miałem takie rozmowy generalnie z moimi tancerzami. Miałem swoich tancerzy normalnie tańczących na turniejach tańca i po prostu któregoś dnia przyszedłem do nich, słuchajcie, mam partnerki niepełnosprawne na wózkach, trzeba z nimi potańczyć. Kto chętny? I tak jak teraz cisza. Dobra, ty, pójdziecie ze mną. Ale nie bójcie się, nic wam nie będzie. To jest normalny wewnętrzny opór, tak? Poszli na salę, potańczyli, panie Irku, fajnie, chcemy. Nie było żadnego problemu, naprawdę. Zostali, tańczyli i potem byli mistrzami świata i Europy. Co też mi to bardzo dużo dało. Tak, to ja mogę potwierdzić tylko, że to jest fantastyczne, jak osoby sprawne mówią, ile im to dało. Oczywiście. I jakie to jest fantastyczne doświadczenie, nie mówiąc o osobach na wózkach, także oni mają możliwość, jeszcze jedną szansę realizacji swoich pragnień, marzeń, pasji. A ja mogę powiedzieć ze swojego podwórka, że ponieważ ja po drodze, jak trenowałam osoby niepełnosprawne, i miałam do czynienia z tancerami na wózkach, to ja miałam trójkę dzieci własnych i ciągle one się przewijały i każde z moich dzieci potrafi świetnie jeździć na wózku, bo to jest po prostu naturalny kontakt. Także jeżeli ktokolwiek im teraz zada pytanie, czy chcesz coś, czy albo wiesz, to oni po prostu traktują to naturalnie, tak, że moje dzieci, że to jest, nie ma żadnej różnicy między człowiekiem trochę bardziej sprawnym albo trochę mniej sprawnym. Oni mają te same ambicje, te same emocje, także dla nas też, jako dla nauczycieli, to jest po prostu praca nad wykorzystaniem możliwości człowieka. Nie skupiam się nad brakami, tylko nad możliwościami. Wydobywamy wszystko, co najpiękniejsze. I to jest nasze zadanie. Powiedziała pani, że w Polsce jest tylko kilka takich ośrodków, które na razie szkolą osoby niepełnosprawne na wózkach, uczą umiejętności tanecznych, ale że w innych państwach, na przykład tak jak w Holandii, to jest ruch bardzo spontaniczny, że tych ośrodków jest dużo. Co takiego tam zadziałało, że ludzie wychodzą z domu, chcą tańczyć, nie wstydzą się i znajdują bez problemu partnerów do takiego tańca? To trudne pytanie jest, bo my byśmy chcieli, żeby tak w Polsce było. Może też to, że te wszystkie obiekty na Zachodzie były wcześniej dostępne, że osoby na wózkach były inaczej traktowane, tak? Może to, że oni mieli większe możliwości finansowe też, bo byli niezależni. I oprócz tych spraw bytowych mieli jednak takie możliwości, że mogli gdzieś jeszcze wyjść, realizować swoje pasje. Może większa odwaga, może też tradycja. I ja myślę, że bardziej właśnie tradycja, mentalność społeczna, tam było to od zawsze, prawda? Osoby niepełnosprawne były traktowane normalnie, jak każdy normalny obywatel. I to było widać, te drogi, prawda, ułatwienia. Dostosowanie. I to było zawsze. Ci ludzie chodzący jakby widzieli, że to wszystko się dzieje wokół nich i nie jest to żaden problem. W Polsce tego nie było. My to budujemy przez cały czas. To się dopiero tworzy w Polsce. Znaczy tworzy się już od dłuższego czasu, ale jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby było normalnie tak naprawdę. A kiedy szersza publiczność będzie mogła podziwiać tancerzy na wózkach? W tym roku odbędą się 20. Mistrzostwa Polski w tańcu na wózkach. 20. Piękne, jubileuszowe w czerwcu w Łomiankach. 16-17 czerwca. Zapraszamy wszystkich, kto tylko może, do Łomianek. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe będzie areną pięknej imprezy. Zapraszamy, w tych mistrzostwach wezmą również udział reprezentacje innych krajów, ponieważ to będą mistrzostwa Polski otwarte. Staramy się już od kilku lat zapraszać inne zespoły po to, żeby poziom zawodów był coraz wyższy i żebyśmy się uczyli od siebie wzajemnie. To w czerwcu, a w listopadzie planuje organizację Mistrzostw Europy w tańcu na wózkach. Tu w Warszawie? Myślę, że w Warszawie lub w Łomiankach. Łomianki są bardzo przyjazne dla nas, jeżeli chodzi o tańc na wózkach i tutaj dzięki władzom mogę takie imprezy robić w Łomiankach, które są, okazuje się, stolicą światową co roku tańca. Także zapraszam w listopadzie. Jeszcze bardzo dokładny termin nie jest znany. To jest też informacja jeszcze nieoficjalna, bo kontrakt z Międzynarodowym Komitetem Paralimpijskim nie jest podpisany, ale mam pełne poparcie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Współdziałamy i myślę, że ta impreza, jak wszystkie, które w Polsce są organizowane, no, będzie na wysokim poziomie i odbije się echem w mediach. To ogromne przedsięwzięcie logistyczne, tak, tego typu mistrzostwa. Tak, przewiduję udział 200 osób, w tym 70 osób na wózkach. Także no jest to przedsięwzięcie, mam spory komitet organizacyjny, już doświadczone osoby, które mi pomagają. Przypomnijmy, że też pani była jednym z organizatorów Mistrzostw Świata w tańcu na wózkach. W drugim roku w Warszawie zorganizowaliśmy. Właściwie nikt nie wierzył w powodzenie tej imprezy, ale ona była fantastyczna. Później jeszcze dwukrotnie organizowałam Mistrzostwa Europy w 2007 i 2014 roku. No i teraz trzeci raz Mistrzostwa Europy dostaliśmy. To nie jest proste, żeby otrzymać organizację takiej dużej, prestiżowej imprezy, bo to miasta na świecie walczą o to. Ale udało się w tym roku. No ja myślę, że nasze duże doświadczenie organizacyjne, na pewno pozycja naszej drużyny silna w świecie, no i taka tradycja, myślę. A co się państwu marzy, żeby podczas tych zawodów się zadziało, albo co, żeby podczas tych zawodów było, czym moglibyśmy się pochwalić, zaprezentować? Ja bym chciała, bo na pewno będą prezentacje stylów freestyla i wszystkie prezentacje w układach dowolnych i solistów i pary. Ja liczę na fantastyczne prezentacje, ponieważ coraz więcej choreografów włącza się w tą dyscyplinę i te prezentacje są na bardzo wysokim poziomie artystycznym, więc ja na to czekam. Oczywiście czekam na medale Polaków. Ściskamy kciuki. Chciałabym, żeby to się udało i żeby Polacy rzeczywiście wrócili na podium w bardzo silnym składzie. Bardzo liczyłabym na widownię, na to, żeby młodzi ludzie zobaczyli, jak ich rówieśnicy i troszkę starsi mogą tańczyć i pokonywać trudności, jak się bawić i jak czerpać radość z życia, jak osiągnąć sukcesy, bo to jest piękna lekcja. Dla mnie są to rzeczy normalne po prostu, więc trudno mi powiedzieć, co by się zadziało. To, co chciałem zobaczyć, to widziałem, prawda? Sam taniec oczywiście, taniec na wózkach i teraz nie ma znaczenia, czy to jest pokaz formacji, czy to jest pokaz pary. To jest widowiskowe. Ktoś, kto pierwszy raz przychodzi, jest zaszokowany generalnie, że w ogóle to się da zrobić. To jakby nie pytanie do mnie, bo ja już jestem w tym, tak wciągnięty, że są to zupełnie rzeczy normalne. Trzeba by zapytać kogoś z ulicy tak naprawdę, co go szokuje w tym wszystkim. Czy to jest norma? Tak, tak. To jest nawet sędziowie, jeżeli sędziom pracują pierwszy raz, to bardzo emocjonalnie podchodzą i często potrzebują minuty, żeby jakby skoncentrować się. Ja myślę, że wszyscy są zaskoczeni sprawnością osób na wózkach. Oni są fantastycznie przygotowani do zawodów. Są fantastycznie przygotowani pod względem również artystycznym i tanecznym. Muzykalni są. Są również fantastycznie ubrani. Fantastycznie wyrażają swoje emocje. Pary naprawdę są parami, tańczą razem. Często osoby pytają mnie, czy to jest rodzeństwo? Bo oni tak jakby, oni od zawsze byli razem. A to się okazuje, że nie, oni po prostu trenują, wiedzą, jak mają zaprezentować się na parkiecie i po prostu są mistrzami. Także to jest zaskakujące i to jest chyba największym zaskoczeniem poziom tych par. Oczywiście są pary, które zaczynają i jeszcze nie są takie wybitne, ale tutaj też bardzo dbamy o ich wygląd, ubiór, postawę, to, żeby tańczyli do muzyki. To nie jest tak, że oni robią co chcą, tak? To jest wszystko zaplanowane i bardzo trudna i taka żmudna praca trenerów, ale taka sama jak dla osób sprawnych. Właśnie tak zastanawiałem się, co odpowiedzieć, ale o co mi chodzi? Ja mam 30 lat praktyki zawodowej w tańcu towarzyskim. To jest jakby i problem, i nie problem, prawda? Widziałem naprawdę prawie wszystko. I jedyne, co mogę powiedzieć, że turniej tańca, normalny turniej tańca dla par sprawnych i turniej tańca dla par niepełnosprawnych praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Są to po prostu inne pary, inaczej wyglądające, są wózki, natomiast atmosfera, publiczność, ludzie, muzyka. To jest wszystko to samo, muzyka, czasami orkiestra, emocje. To się niczym nie różni. Trzeba po prostu pójść na taki turniej i zobaczyć, jak to wygląda. I teraz nie ma co oczekiwać, nie wiem, czegoś high, bo już sam turniej, sama bytność na tej sali robi potężne wrażenie. Wystarczy pójść zobaczyć. Gdzie można szukać informacji na temat mistrzostw i planowanych pokazów? No, naszym takim przekaźnikiem głównym w tej chwili jest Facebook, tak? Bo mamy bardzo dużą społeczność, która korzysta z tego i mamy stronę Swing Duet. Jeżeli jest hasło Swing Duet, to jest nasze stowarzyszenie, które właściwie w tej chwili organizuje te imprezy i no, jest bardzo aktywne. W związku z tym mistrzostwa i jednej, drugiej. W związku z tym Swing Duet, hasło, zapraszam. No i ja, ewentualnie Irek, czy inne osoby, które zajmują się tańcem na wózkach. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Iwona Ciok, inicjatorka tańca na wózkach w Polsce, założycielka i prezes pierwszego klubu prowadzącego tego typu taniec Stowarzyszenia Swing Duet i Ireneusz Sulewski, instruktor tańca, właściciel szkoły tańca. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy. Dziękuję. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? pozostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony, oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. A teraz o zapowiadanej już akcji Prawnik w biegu. Co łączy maraton w Tokio z Akademią Życia, czyli specjalnymi mieszkaniami treningowymi w Koninie, gdzie osoby po wypadkach przez kilka miesięcy uczą się żyć od nowa. Mówi Marcin Janiak, radca prawny Prawnik w biegu. Zawsze w moim życiu był sport. Na studiach to było pływanie, potem po studiach to było trochę sztuki walki, jiu-jitsu. Potem narodziło się pierwsze dziecię i trzeba było czas poświęcić troszkę bardziej rodzinie, a mniej pasją. Ale w międzyczasie siedzący tryb życia spowodował, że trochę kręgosłup zaczął mi siadać. No i albo powrót do basenu, albo ewentualnie bieganie. Stwierdziłem, że jeżeli już biegać, to po co 10 km, jak można od razu 42 zrobić? Przygotowałem się do pierwszego maratonu. Jak przebiegłem pierwszy maraton, to chciałem sobie postawić poprzeczkę gdzieś tam wyżej. No i zacząłem szukać różnych maratonów na całym świecie. No i akurat okazało się, że Tokio jest bardzo takim ekskluzywnym, jednym z najlepszych maratonów na świecie, a można tam się dostać przez losowanie, nie przez limity czasowe. I jest 35 tysięcy miejsc, 30 tysięcy miejsc jest dla Japończyków, a 5 tysięcy miejsc jest zarezerwowane na cały świat. Wysyłamy zgłoszenie, jak mamy szczęście, lecimy. I jak już zostałem wylosowany i mi się udało, to stwierdziłem, że fajnie by było, żeby dzięki temu jeszcze komuś móc pomóc. A że z Fundacją Podaj Dalej znamy się i współpracujemy na przestrzeni 9 lat, poznaliśmy kilku absolwentów Akademii Życia, no i stwierdziłem, że skoro oni nie mogą biec, to ja pobiegnę dla nich. I tak powstał pomysł Prawnika w biegu, czyli ja biegnę maraton, a przy okazji zbieram fundusze na to, żeby kolejne osoby z Akademii Życia mogły zostać przeszkolone w konińskim inkubatorze. Anna Janiak, żona prawnika w biegu. Mówimy to o osobach, które były kiedyś naprawdę sprawne i ten los pokrzyżował im plany. Często jest tak, że my, ludzie zupełnie sprawni, wstajemy i codziennie, nie wiem, narzekamy, nie chce nam się iść do pracy. O Jezu, nie taka pogoda, tak. Wszystko jest na nie, a wystarczy spojrzeć na tych ludzi, że oni pomimo tych trudności chcą żyć dalej, chcą swoje pasje realizować i zarażają tym pozytywnym spojrzeniem na świat innych. Akademia Życia pokazuje, że to, że jesteśmy skazani na wózek, to nie znaczy, że jesteśmy skazani tylko na cztery ściany i że można działać. Spełniają swoje pasje, mamy kucharza, mamy trenera personalnego. Niedawno był zjazd absolwentów i miałem okazję nawet tam zabrać dzieci. Byliśmy, naprawdę bardzo miłe przyjęcie, zresztą z czterema absolwentami tak naprawdę jesteśmy w stałym kontakcie. Tam są osoby z różną niepełnosprawnością, od osób, które mogą tylko, powiedzmy, ruszać głową, przez jakąś tam niepełnosprawność, że ktoś po prostu miał wypadek i jeździ na wózku, ale ma sprawne ręce. No ale jak się popatrzy na tych ludzi, porozmawia się z nimi chwilę, dochodzi się do przekonania, że no warto dać komuś taką szansę. Na polakpomaga.pl w zakładce Prawnik w biegu zbieramy pieniądze na Akademię Życia. Mamy tam założone 22 tysiące, w całości kwota będzie ta przekazana na Akademię Życia i to jest możliwość przeszkolenia czterech osób przez 6 miesięcy w inkubatorze Akademii Życia w Koninie. Ignaś, starszy syn, powrocie z tego spotkania powiedział: mamo, ja już dzisiaj obiecuję, że w przyszłości będę niósł pomoc potrzebującym, i zrobiło to na nim naprawdę piorunujące wrażenie. Kiedy maraton się odbędzie? 25 lutego będzie maraton. Lecimy 19, żeby przystosować się trochę do nieco innych warunków, no bo tam jest przestawienie czasowe, ale ja maraton traktuję jako, powiedzmy, taki spacer, bo w porównaniu do tego, co robią członkowie Akademii Życia i ewentualnie ich następcy, to mój maraton to jest tylko taki malutki kroczek, ale cieszę się, że dzięki temu małemu kroczkowi, mam nadzieję, finalnie będzie można kolejną edycję Akademii Życia uruchomić. W jaki sposób Państwo promują całą akcję? Główny filar, jeżeli chodzi o zbiórkę pieniędzy, no to jest crowdfunding, czyli polakpomaga.pl, zakładka Prawnik w biegu. Nie ukrywam, że byłem przeciwnikiem zawsze social mediów, czyli Facebooka i ewentualnie Instagrama, no ale tutaj to zaangażowanie nasze, poprzez to, że jak gdyby pokazujemy, jak to wszystko wygląda, ludzie też zaczynają się angażować i tak naprawdę na zasadzie podaj dalej, im więcej osób o tym wie, tym więcej osób jest zaangażowanych. Dla osób, które nie mają ewentualnie Facebooków, Instagramów, prawnikwbiegu.pl jest stronka. Na Polak Pomaga mamy jak gdyby różne możliwości. Jeżeli ktoś nie wpłaca pieniędzy anonimowo, dostanie od nas pewne takie atrakcje, wymyśliliśmy. Jedną na przykład z atrakcji jest pocztówka odręcznie napisana i wysłana z Japonii, gdzie w dzisiejszych czasach, no to można powiedzieć, że prawie relikt epoki. Mamy też czas dla spóźnialskich. Akcja zbiórki będzie trwała do 25 marca, tak żebyśmy po powrocie właśnie mogli się spotkać, powiedzieć o naszych odczuciach, jakie tam były wrażenia, jakie było wsparcie. Od wczoraj wiem, że jest duża szansa, że będzie mieć poparcie Polonii w Japonii, więc jest szansa, że ktoś tam na trasie maratonu pojawi się z jakimś, powiedzmy, napisem Konin albo Akademia Życia. Marcin ma na przykład trening w Koninie i ktoś jedzie samochodem, otwiera okno i woła: prawnik w biegu, powodzenia w Tokio, tak? Dostajemy informacje właśnie między innymi na Facebooku, pozdrowienia nie tylko z Polski, tak? Z zagranicy, na przykład pozdrowienie z Laosu, z Dublina, z Jamajki. Więc już mamy taki odzew, że naprawdę ludzie się zaangażowali, a często, za co musimy oczywiście już tutaj i teraz podziękować, chociażby nasze dzieci, jak chodzą do przedszkola, to wszystkie panie są też zaangażowane i każdy gdzieś tam wspiera, wspomina i przekazuje dalej informacje. Ta nasza zbiórka to jest tylko i wyłącznie zbiórka funduszy na Akademię Życia. Tutaj nie ma sponsorowania jak gdyby mojego wyjazdu. Ta zbiórka na polakpomaga.pl w całości, ta kwota zostanie przeznaczona tylko i wyłącznie na Akademię Życia. Dla nas liczy się każdy grosz. Akademia Życia jest projektem realizowanym przez Fundację imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej. Zainteresowanym polecam stronę www.podajdalej.org.pl. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Dobrej nocy życzę Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. O barwnych krajach.